Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Magandang araw sa iyo, Popoy. Call me Lady, 31 years old at nagtatrabaho bilang isang simpleng empleyado sa Makati. Matagal na akong nakikinig and thank you sa programa mo dahil marami akong natututunan tungkol sa buhay. Halos lahat ngayon ay ina-apply ko talaga sa buhay ko. Pero minsan may mga bagay na hindi ko kayang bigyan ng solusyon. Kaya heto, sumulat ako sa iyo dahil gusto kong ilabas ang lahat ng nararamdaman ko. Lumaki ako sa isang okay na pamilya, Popoy. Ibig sabihin ay okay na siya, okay na suporta at okay na pagmamahal. Hindi sila katulad ng iba na parang malulunod ka na sa pagmamahal. Pero ang taong nagsisilbing dahilan kung bakit masaya pa rin ako ay si Papa. Siya ang first love ko. Sa kanya ko lang kasi naranasan ang mahalin ng totoo, yung alagaan at respetuhin. Kaya bata pa lamang ako ay gusto kong katulad ni Papa ang makakasama ko habang buhay. Dahil kapag katulad niya, ay sigurado akong hinding-hindi ako masasaktan. Nakakainip naman to, Papa. Kanina pa tayo nakuupo dito eh, pero hanggang ngayon wala pa rin akong nahuhuli. Anak, ganyan talaga ang humimis na. Dapat matiyaga ka. Ang tagal kasi. Bakit po ganito katagal? May nilagay naman po tayong pampain. Ang sabi po ni Lolo, marami pong isda dito. Bakit 30 minutes na, wala pa rin po tayong nahuhuli? Anong nangyayari sa mga isda? Sige, magta-transform muna ako bilang isda tapos tatanungin ko sila. Papa naman eh, niloloko mo ako. Anak, hindi ko kasi alam eh. Basta, magtsaga na lang tayo maghintay. Malay mo, maya-maya lang may kumagat na dyan sa pain mo. Ay nga pala, kumusta yung ginawa niyong stage play? Kayo ba nanalo? Di nga po eh, second place lang kami. Pero ayos lang po, at least naka-second kami. Babawi na lang po kami sa susunod. Buti nga po, tinulungan ako ni Joshua nung nakalimutan ko yung linya ko eh. Dahil kung hindi, naku, kawala kaming place tapos kasalanan ko pa. Joshua, di ba yun yung may crush sa'yo? Ha? Si Joshua po? Oh, wala pong crush yun sa akin. Sak talaga oh. Naku anak, maniwala ka sa akin. May crush sa'yo. Dinadaanan sa bahay para sabay kayo pumasok eh. Yun ang parati kong ginagawa sa mama mo. Nag-aaral pa lang. Kaya alam po may crush siya yun. Naku po pa, meron man o wala. Hindi naman po yung importante sa akin eh. Ayoko po ng crush-crush na yan. Wala pa po yan sa isip ko. Natutuwa naman ako dahil ganyan yung nasa isip mo ngayon. Talagang focus ka sa pag-aaral. Pero syempre, ayoko naman na habang buhay kang ganyan. Huwag ka namang main love at mag-boyfriend kapag nasa tamang edad ka na ha? Ayoko pong mag-boyfriend. Ayoko pong mag-asawa. Gusto ko po, lahat ng atensyon ko nasa inyo lang po ni Mama. Kayo lang po yung aalagaan na kakasama ko. Nako anak, huwag ganyan ha. Sa ngayon, ganyan yung naiisip mo. Pero kung nabalang araw, matuturunan mo ni magmahal. Talaga po? Oh. Eh paano nyo naman po nasabi? Kasi anak, kapag hindi ka nagmahal, hindi ka tao. Tsaka alam ko rin nabalang araw, kapag tapos ka na sa pag-aaral, at may maganda ka ng trabaho, marami nang manliligaw sa iyo. Yung bahay natin, nako, mapupuno yun ng mga manliligaw mo. Grabe naman sa mapupuno ng manliligaw. Ang ganda ko naman po nun, Papa. Aba, syempre, mangyayari yun, anak. Tsaka isa pa, darating ka rin sa punto na uwi ka sa bahay, tapos may papakilala ka na sa aming manliligaw. Ew! Dibale, bata ka pa, kaya hindi yung pa naiintindihan yung mga sinasabi ko. Basta, anak, parati mong tatandaan na kahit anong mangyari, parati mong poprotekta ng sarili mo, ha? Lalo na yung puso mo. Bakit po? Kasi kahit ayaw mo o kahit nandito ako, hindi pa rin maiiwasan na mararanasan mo yung masakta. At kapag nangyari yon, sige lang, umiyak ka lang. Nandito naman ako para pahiran yung mga luha mo eh. Pero dapat pagkatapos noon, ipakita mo sa kanilang lahat na matapang ka, ha? Na walang pwedeng sumira sa'yo. Dahil nasaktan ka man, buong-buo ka pa rin. Parang hindi ko naman po kaya yun pa. Saka, alam ko naman po na kahit anong mangyari, nandiyan naman po kayo para sa akin eh. Kayo po yung magtatanggol at mananakot din sa mga taong may balak na saktan ako. Oo naman, parati lang ako nandito, okay? Pero syempre, mas maganda pa rin kung paalagaan mo yung sarili mo. So, nagkakaintindihan ba tayo? Opo. At huwag na huwag mong kakalimutan ang larang sinabi ko sa... Okay po? Okay po. Basta papa, walang iwanan ha. Oo naman. Dapat kahit matanda na ako, nandiyan ka pa rin. Oo naman. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Oh, kanina pa kayo nandito. Mamaya niyo na yan, itutoy. Nakahanda na ang merienda. Kumain na tayo. O siya, tara na nga. Nagugutom na rin ako. Ako din po eh. Tumayo na kayo dyan. Ano pong merienda, ma? Ginata ang bilo-bilo gawa ng... Mahal? Ano? Ayos ka lang? Ano nangyayari sa'yo? Ang sakit ng... Sakit ng dibdib ko. Huh? Pa? Pa, anong nangyayari sa'yo, pa? Diyos ko, lady. Tumakbo ka sa mga tito. Mabilisan mo. Humingi ka ng tulong. Dali. Opo. Ano na kayang nangyayari sa loob? Patagal naman ni Mama lumabas. Gusto ko nang makita si Papa eh. Ma! Ano pong nangyari? Kumusta na po si Papa? Okay na po siya? Lady, anak. Makinig ka ng mabuti sa sasabihin ko, ha? Bakit po? Maano pong nangyari kay Papa? Wala na si... Wala na ang Papa mo. Po, pero paano... Hindi, ma. Hindi totoo yan. Hindi. Lady. Papa! Lady, ano? Papa! Papa, kumising ka. Anong ginawa niyo sa papa ko? Taman. Hindi. Papa, gising ka na. Kumising ka. Sabi mo, hindi mo ko iiwan. Sabi mo, hindi ka aalis. Papa, gising ka na. Umuwi na tayo. Papa! Mama! Mama, gisingin mo si Papa! Hindi na pwedeng mawala! Hindi niya tayo pwedeng iwan! I'm sorry, anak. Wala mo tayong magagawa. Hindi! Ayoko! Ayoko mawala si Papa! Ayoko, Papa! Papa! At iyon na nga ang naging first heartbreak ko, Popoy. Nang dahil sa pagkawala ni Papa ay nagbago ang ikot ng mundo ko. Para akong nawala. Hindi malaman kung ano ang gagawin sa buhay. Suddenly, I felt so alone. Walang nag-aalaga, walang nagmamahal. Kaya nangyari ay naghanap ako ng pagmamahal sa labas ng aming tahanan. It started when I had a 2-year relationship. High school pa lamang ako that time, pero tulad ng ibang kabataan noon ay inakala ko na ito na yung forever ko. Pero Popoy, nagkamali ako. I didn't expect that everything will come to an end. He found another woman, whom later on, he became his wife. So I asked myself, am I not deserving of that kind of love? Na insecure ako sa maraming bagay. Pero ang sabi ko, hindi pa huli ang lahat. Bata pa ako. At ang ibig sabihin, marami pa akong makikilalang iba na mas higit pa sa kanya. And that's when I met Charlie, ang lalaking minahal at pinaglaanan ko ng buong buhay ko. At nang mabuntis ako, Popoy, oo, nakaramdam ako ng takot pero sa loob-loob ko, ay bakit ako matatakot? I have him and our baby. At palagi kong sinasabi sa sarili ko na magiging masaya rin naman ako. Upo ka muna dyan, babe. Magbibihis lang ako na mabilis. Sige, sige. Oh, Charlie, ba't bumalik ka? May nakalimutan ka? Eh, natapunan po ng justong damit ko eh. Magpapalitan po ako saglit. Binyag po kasi yung pupuntahan namin ni Lady. Ah, eh mabuti na lang pala. Nakapaglaban na ako kahapon. May masusuot ka na. Magbibihis lang po ako. Ah, Hello po, Tita Margie. Ba't sumama ka pa dito? Sana dumiretso ka na dun sa binyagan. Ayos lang po. Gusto ko po kasing sabay kami. Oh, kamusta naman ang pagbubuntis mo? Medyo mahirap po kasi maselan po yung pagbubuntis ko. Pero alaga naman po ako ng OB na kinuha namin ni Charlie. Medyo lumalaki nga po yung gastos namin eh. Ang dami ko po kasing nararamdaman. Eh mukha naman kasing hindi pa handa ang katawan mo na magbuntis, pero nagbuntis ka pa. Pero ano pa bang magagawa natin eh, nandyan na. Kaya maraming salamat po dahil kahit medyo napaaga yung pagbubuntis ko, tinanggap niyo pa rin po ako. Ha? Huh? Anong sinasabi mo? Kasi po, tinanggap niyo po ako. At sino naman ang nagsabi sa'yo na tanggap kita? Po? Alam kong mabait ang bata, lady. Dahil kung hindi, hindi ka naman mamahalin ng anak ko eh. Hindi ka niya ipapakilala sa'kin. Pero alam mo, kahit 4 na taon na kayong dalawa, hanggang ngayon hindi ko pa rin alam anong nakita niya sa'yo. Kung bakit kanya naging girlfriend. Alam ko naman po na hindi niyo pa rin po ako tanggap para kay Charlie. Pero mahal na mahal ko po yung anak niyo. Ito nga po, oh, magkakababy na kaming dalawa. Yan ba ang plano mo para hindi ka hiwalayan ni Charlie? Po? Naisip ko lang na baka kaya ka nagpabuntis, eh para may ultimatum ka na sa anak ko. Ay, hindi po, nagkataon lang at po. At sa tingin mo, maniniwala ako sa'yo? Alam mo, lady, kahit gawin mo pang 10 ang anak mo kay Charlie, kahit kailan hindi kita tatanggapin bilang manugang ko. Dahil ayoko sa'yo. Uulitin ko, lady, ayoko sa'yo. At sigurado naman ako na hindi rin kayo magtatagal ni Charlie, na hindi ka nga niya ipinagtatanggol sa'kin, kaya huwag na nang umasang pakasalan ka niya. Ay, salamat. Nakapagpalit na rin ako ng damit. Dito. Wala. Nagbibigay lang ako ng advice dito sa girlfriend sa pagbubuntis niya. O siya, umalis na kayo. Baka matrapik kayo sa daan. Ay, nagpapahintay po pala si Maricar. Sasabay na raw siya sa amin. Ah, ganun ba? O siya, naalis muna ako. May pupuntahan pa ako. Ilak yung mabuti ang pinto, ha? Opo, ma. Malapit na raw si Maricar. Hintayin na natin, ha? Sige. Ayos ka lang, babe. Bakit parang nag-iba yung mood mo? Hindi ka naman ganyan kanina. Uy, babe, ayos ka lang ba talaga? Pinag-usapan ba kayo ni mama para magkaganyan ka? Wala naman masyado. Napaisip lang ako sa sinabi niya kanina. Nabanggit niya kasi sa akin ang kasal. Naalala ko lang. Ngayong buntis na ako, may balak ka bang pakasalan ako? Ano? Nakakatawa ba yung sinabi ko? Hindi. Medyo nagulat lang kasi ako sa tanong mo. O ano na? Sagutin mo yung tanong ko. May balak ka ba talagang pakasalan ako? Hindi pa kasi ano eh. Hindi. Bakit hindi ka makasagot ng maayos? Dahil ba sa hindi mo malaman ang sasabihin mo o wala ka talagang balak na pakasalan ako? Sabihin mo na ngayon para hindi na ako umasa? Baka naman kasi hintay ako ng hintay tapos wala ka naman palang balak. Hindi naman sa ganun. Eh wala pa kasi yan sa isip ko. Tsaka paano mo pa yan naiisip eh alam mo namang buntis ka? Mas kailangan natin ng pera para dyan kaysa sa kasal. Sige, sabihin na natin ang anak na ako, okay na. Wala ka pa rin balak na pakasalan ako? Ano to, Charlie, ha? Silence means yes? Wala ka talagang balak? Saan ba yan ang gagaling? Okay naman tayo kanina. Bakit ka ba nagkakaganyan? Nabanggit lang yung kasal para ka nang sinilaban na apoy. Gustong gusto mo na magpakasal agad? Dahil yun ang dapat ginagawa natin, diba? Saka ano bang mahirap sa tanong ko? Hindi mo masagot na maayos? Meron o wala lang naman yung sasagot mo? Hindi ko pa nga kasi alam. Saka kapag wala ang isasagot, masasaktan ka naman. Iiyak ka, kasalanan ko na naman. Tapos kapag meron, magmamadali ka. Pepresurin mo ako. Hindi ko alam kung saan ko ilulugar yung sarili ko. Hintay mo na lang kasi kung ano yung magiging desisyon ko, hindi yung atat na atat kang pakasalan kita. Siguro nga'y atat ako, Popoy. Atat akong magkaroon ng sarili kong pamilya. Yung masaya, buo at puno ng pagmamahalan. Yun kasi ang kulang sa buhay ko. Pero siguro dahil sa pangarap kong yun, ay mas lalo pang naging magulo ang lahat. Pagkatapos kasi ng pag-aaway namin yun ni Charlie, ay halos ilang araw niya akong hindi kinausap. Sobra akong nag-alala at natakot, na baka sa bandang huli ay harapin ko ang lahat ng ito ng mag-isa. Na baka yung inaakala kong love story na may happy ending, ay sa panaginip lang pala mangyayari. Diyos ko, lady, pwede bang hinay-hinay lang sa paglalakad? Yung lakad natin papunta ng Mars eh. Hindi pwede. Dahil baka hindi natin maabutan si Charlie sa bahay nila. Bilisan mo nga sa paglalakad, Gail. Ang bagal-bagal mo eh. Ay, wow ha. Mabagal pa ako sa lagay na to ha. Tsaka dapat dahan-dahan lang tayo dahil buntis ka. Uy, baka nakakalimutan mo lang, ipapaalala ko sa'yo. Salamat, makarating din. Wait, hihinga lang ako ha. Okay, ayan. Nandito na tayo sa tapat ng bahay nila. Ano nang balak mo? Charlie! Charlie! Lumabas ka dyan, Charlie! Uy, anong ginagawa mo? Tumahimik ka nga! Gumagawa ka ng eskandalo eh! Ano ba, Gil? Huwag mo nga akong pigilan! Ano ka ba? Luka-luka! Hindi ba pwedeng kumatok na lang tayo kaysa sa magmukha kang ewan dyan sa kakasigaw? Kalma lang tayo, te! Paano ako kakalma? Halos ilang linggo na akong hindi kinokontak ni Charlie. Alam naman natin ang ibig sabihin nun, di ba? Gusto kong malaman kung anong nangyayari sa kanya. Gets naman kita, pero pwede kalma lang, ha? Kumatok na lang tayo kaysa sa sumigaw. Baka mapabarangay tayo nang wala sa oras. Hinga ka muna ng malalim, okay? Game, hinga ng malalim. Okay. Oh, kalma na. Pwede na ba natin hanapin si Charlie sa mas malumanay na paraan? Hmm? Sige. Okay. Oh, nandito na pala yung hinahanap natin eh. Lady, anong ginagawa mo dito? Buti naman at kilala mo pa ako. Sa ilang linggo mo kasing hindi pagpansin sa akin, akala ko nagkaroon ka na ng amnesia at hindi mo na ako kilala. Sana tinawagan mo na lang ako, hindi yung pumunta ka pa dito. Paano kita matatawagan eh hindi ka nga sumasagot? Anong gusto mong gawin ko, hahintayin ka? Kailan pa yun? Baka nga nakapanganak na ako't lahat-lahat, hindi ka pa nagpapakita eh. Ano bang nangyayari sa'yo? Ano, busy lang ako. Busy? Ayos ha. Sa sobrang busy mo, hindi mo na ako naaalala. Pwede ba, lady? Sa ibang araw na lang tayo mag-usap, okay? Wala ako sa mood. Ay, wow! Wala sa mood. Ilang linggo mo tong hindi kinausap? Wala ka sa mood makipag-usap? Ayos ha. Parang hindi buntis ang girlfriend mo ha. Yun ba yung dahilan ha? Dahil sa buntis ako? Nagbago na ba yung isip mo na maging ama dito sa anak ko ha? Ano, naduwag ka na? Hindi ko pala kaya. Ano? Hindi mo na pala kaya maging lalaki. Tatakbuhan mo yung responsibilidad na ginawa mo? Charlie? Marami pa kasi akong gustong gawin sa buhay. Marami pa akong pangarap na gusto kong maabot. Anong akala mo sa akin, wala? Meron din. Pero anong magagawa ko? Nandito na to eh. Ano, mag-isa ko na lang tong haharapin, ha? Pagkatapos ng lahat, iiwan mo na lang akong parang wala? Kung hindi pa kita pupuntahan dito, hindi ko pa malalaman na iiwan mo pala ako. I'm sorry, lady. Sorry, pero hindi ko na talaga kaya. Hindi ka na talaga naawa sa akin! Ano bang pagkukulang ko, ha? Ano? Lady, tama na yan. Ano ka ba? Bagus ka. Lady, tama na yan. Kung ano nang mangyari sa'yo eh. Minahal mo ba talaga ako, Charlie? Oo naman. Minahal kita. Alam mo yan. Yun naman pala eh. Bakit hindi mo ako magawang panindigan? Bakit mo ako iiwan, ha? Bakit mo ako sinasaktan ngayon? Di ba? Walang nagmamahal na sinasadyang saktan yung mga mahal nila. Minahal kita, lady. Yun ang totoo. Kaya lang, minahal lang kita. Hindi na kita mahal ngayon. Halos ikamatay ko ang mga narinig ko mula kay Charlie, Popoy. Hindi ako makakain at makapag-isip ng maayos, pati nga sa pagtatrabaho ay nawalan na rin ako ng gana. Para akong ninakawa ng 10 beses dahil sa ginawang pangiiwan sa akin. Pero hindi pa pala doon natatapos ang lahat. September 2013, my baby died inside my womb. Yung natitirang dahilan kung bakit may rason pa ako para mabuhay ay nawala na rin. Mas lalong hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Kung ano ang una kong iisipin. At higit sa lahat ay mas nawalan ako ng pag-asa na magiging maayos pa ang buhay ko. Na baka nga ganito talaga ang nakatadhana para sa akin. Ang mabuhay ng mag-isa. Walang nag-aalaga. Walang nagmamahal. Hashtag Dear M.O.R. Lost. Popoy, I almost killed myself when I lost my baby. Ang sakit kasi sa pakiramdam na sa dinami-rami ng tao sa mundo ay bakit ako pa ang binigyan ng ganitong klase ng pagsubok. Ano bang nagawa kong mali para maranasan ko ang lahat ng ito? Dahil sa nangyari sa akin ay naging suicidal ako. Pero dahil sa guidance ni mama at ng tita ko ay na-overcome ko ang lahat. Naka-move on ako at doon ko naranasan sa muling pagkakataon na may pamilya akong handang tulungan ako sa lahat ng bagay. And because of that, bumalik ako sa dati. A few years later ay nakilala ko si Dominic. Akala ko noon ay wala nang darating pa sa buhay ko, Popoy. Na hindi na ako may in love ulit dahil wala naman akong balak na pumasok pa sa ganoong sitwasyon. But Dominic showed me the love and attention I need. Kaya yun, umabot kami ng almost 4 years. Sino ba yung chat ng chat sa'yo? Kanina pa walang tigil yung cellphone mo. Yan tuloy, hindi na natin naiintindihan yung pinapanood natin. Si Jonathan yung kachat ko. Jonathan? Yung college batchmate mo na nasa Saudi? Oo. Ina-update niya kasi ako dun sa bakanteng posisyon sa trabaho niya. Lilipad ka papuntang Saudi? Pwedeng mamaya na tayo manood para mapag-usapan natin to. Pinag-iisipan mo bang magtrabaho sa ibang bansa? Kailan mo to plinano, ha? Ba't hindi ko man lang alam na may kinokonta ka na pala dun? Umalma ka lang, love. Inaalam ko pa lang naman kung paano, hindi pa naman sigurado yun. Kahit na. Di ba dapat bawat desisyon mo, o kahit na iniisip mo pa lang, sinasabi mo sa akin eh. Dapat ganun yun. Okay. Papaliwanag ako, ha. Sabi kasi ni Jonathan, maganda raw yung pagpapasahod doon. Mas makakapag-ipon ako. Para sa ating dalawa, sa future natin. Sa ating dalawa o para sa'yo? Tutol naman, nagdesisyon kang magsakay. Pakiramdam ko, singit lang ako sa mga plano. O, tingnan mo to, nagagalit na. Kaya nga ito, di ba? Sinasabi ko na sa'yo yung plano ko. Ba't ba plano ko ng plano nang hindi mo man lang iniisip kung ano yung mga consequences? Sige nga, sabihin na natin na tuloy ka nga sa ibang bansa. O, paano na tayo? Kakayanin natin yun. May Facebook video call naman eh. Pwede tayong araw-araw magkatawagan. Magiging mahirap naman sa una, pero kakayanin natin yun. Hindi naman ganun kadali ang LDR. Kaya ko nga sinabing kakayanin natin yun. Kasi hindi talaga madali. Pero paano natin malalaman na kaya pala natin kung hindi natin susubukan? Ano mangyayari sa atin kung parating takot na lang ang uunahin natin? Wala. Habang buhay lang tayong steady, hindi gumagalaw. Walang progress. Pero... Love, sagutin mo ang tanong ko. May tiwala ka ba sa akin? Oo naman. At dahil may tiwala ka sa akin, ibig sabihin nun, mahal mo ko. Diba? Sobra. Uy naman pala eh. Wala tayong dapat ikatakot kasi para naman sa ating dalawa yun. Disa ba, hindi naman ako habang buhay doon, love. Matagal na ang 2 taon and I promise, babalik ako agad. Okay? Love, ano? Okay, basta 2 years lang ha? Yes, 2 years lang. Pagkatapos nun, magpapakasal na tayo. Kasal? Mag-propose ka muna bago ka magsabi na ikakasal tayo. Okay, sige. Gugulatin na lang kita na may singsing na akong dala. Baka naman pwedeng tulungan mo ako dito sa paghahanda ng dinner kaysa nakatayo ka lang dyan at nagsiselfon ng nagsiselfone, ano? Ay, my gosh, magugulat ka sa sasabihin ko. Oh, ano? Hiwalay na sina Gabriel at Andy. Ha? Oh, teka, bakit daw? Ang tagal-tagal na nila, di ba? Oo nga eh. Nagbabalak na nga silang magpakasal. LDR kasi sila. Baka hindi kinaya. Pero alam mo, girl, hula ko, third party yung dahilan. Alam naman nating lahat na may pagkababaero talaga si Gabriel eh. Tapos nag-abroad pa. Edi wala na. Parang ibong nakawala sa hawla yun. Natahimik ka dyan. Nako, girl, don't tell me na paparanoid ka na naman. Kung sina Gabriel at Andy nga, kasal na lang ang kulang, naghiwalay pa. Paano kaya kami ni Dominic? Paano kung makahanap nga siya ng iba sa Saudi? O di kaya, mawala na siya ng oras sa akin. Siyempre, hindi ko siya mapupuntahan kapag namimiss ko siya kasi milya ang layo namin sa isa't isa. Ano siya? Paranoid ka? Uy, kalma lang. Parang hindi mo naman kilala yung jowa mo. Hindi naman babaero si Dominic eh. Kaya huwag kang mag-alala. Babalik ko yung pakakasalan ka niya. Pero... Huwag kang negative. Magtiwala ka lang. Kasi kapag hindi ka nagtiwala, hindi kayo magtatagal. Parte ng pakikipagrelasyon ng pagtitiwala. Kasi kapag walang ganun, para kayong building na hindi matibay. At alam naman natin na kapag hindi matibay ang isang building, konting yun lang, bagsak na agad. Gusto mo ba yun? Ayaw. Yun naman pala eh. Kaya maniwala ka lang sa katibayan ng relasyon nyo. Hindi yung kung ano-ano tumatakbo dyan sa isip mo. Popoy, sa kabila ng takot ko na baka hindi mag-work, ay mas pinili kong magtiwala kay Dominic. Dahil ganoon ang nagmamahalin, di ba? Marunong magtiwala. Na kahit pa anong mangyari ay dapat maging supportive ka sa taong mahal mo. At yun nga ang ginawa ko. Siyempre, may mga pagkakataon na nagkakaproblema rin kami ni Dominic, especially pagdating sa communication. Dahil sa hindi ko na siya palaging kasama, ay mas naging mahirap para sa akin. But after 2 years, ay napagtagumpayan naman naming maging maayos ang relasyon naming dalawa. Ay, okay na kaya itong suot ko? Okay na to? Paborito nga niya tong kulay eh. Oh, eh ba't bihis na bihis ka? Saan ang lakad mo? May date po kami ni Dominic. Date? Nakauwi na pala siya. Opo, kahapon pa. Hindi na siya nagpasundo sa akin kasi makikita naman daw po kami ngayon. Mabuti naman kung ganun. Eh akala ko eh, wala na siyang balak na makita sa'yo eh. Oh, ngayong nandito na siya, oh, eh anong plano ninyo? Mag-uumpisa na ba kayo magplano ng kasal? Si Mama naman oh. Kadarating lang ni Dominic, tapos saka ako susunggaban ka agad ng kasal, saka muna yun. Aba, eh yun naman kasi talaga ang ipinangako niya sa'yo, diba? Singilin mo na siya ngayon. Eh saka na po yun. Ah, sa ngayon, mag-i-enjoy muna kami sa date namin mamaya. Oh, baka siya na yan. Ako na magbukas ng pinto. Okay, thank you, Ma. Hi, love! Napaaga ka yata ngayon? Napabilis biyahe ko. Ah, okay. Oo nga pala. Lumabas si tita. Kung aalis na raw tayo, isara na lang daw natin ng mabuti yung pinto. Ah, sige, sige. So aalis na ba tayo, ha? Ready na ako. Pwede bang dito na lang tayo? Ha? Bakit? Tahimik kasi dito eh. Tayong dalawa lang. Mas makakapag-usap tayo na maayos. So anong pag-uusapan nating dalawa? Ganito kasi yan, lady. Paano ko ba sisimulan? Love, ayos ka lang ba, ha? Ano ba yung pag-uusapan natin? Lady, I'm sorry. Teka, sorry saan? Sorry dahil magmula sa araw na to, pag nakikita mo ko, wala kang ibang mararamdaman kundi yung sakit. Maalala mo na pinaasa lang kita kahit di ko sinasadya. Ano ba yung sinasabi mo, ha? Wala akong maintindihan eh. Nandito ako para tapusin ang relasyon natin. Seryoso ka, ha? Pinagtitripan mo lang ba ako? O baka naman part lang to ng bago mong gimmick? Seryoso ako, lady. Panong ayaw mo na? Ano yun, ha? Nagpunta ka lang dito para saktan ako? Buong umaga pa naman ako naghanda kasi akala ko excited kang makasama ako. Nagsuot pa nga ako ng magandang damit eh. Nag-ayos ako. Halos maubos yung pabango ko para lang pag nagkita tayo ulit, ma-inlove ka pa rin sa akin. Mas ganito yung gagawin mo? Ha? Hihiwalayin mo ako? Tindihin mo naman sana ako, lady. Akala mo ba ikaw lang ang nahihirapan? Ako rin. Pinag-isipan kung dapat ko na bang tapusin to o baka gusto ko lang magpahinga. Pero hindi. Kailangan ko nang tapusin to kasi wala nang patutunguhan to. Pagod na akong magkunwari na mahal pa rin kita. Bakit hindi mo sa akin sinabi? Bakit hindi ko alam na ganyan na paling nararamdaman mo? Pinagkaitan mo ako ng pagkakataon na mabago kung ano man yung mali ko. Diba sabi mo mahal mo ako? Nangako ka pa nga na pag-uwi mo, pakakasalan mo ako. Kasi ako na yung gusto mong makasama habang buhay. Umaso ako natutuparin mo lahat ang pinangako mo sa akin. Bakit ganyan yung narinig ko sa'yo? Hindi ko naman piniling magbago ang isip ko eh. At mas lalong hindi ko ginustong saktan ka. Pero mas masasaktan kita kung ituloy ko pati. Alam kong ramdam mo na nagbabago na ako. Ay, hindi na ako yung dating mahal na mahal ka. Oo, nararamdaman ko na. Pero mas pinili kong maniwala sa'yo. Magtiwala, maghintay, kasi nga mahal ka. Kasalanan mo yun, hindi sa akin. Dominic, parang awa mo na. Huwag mo namang gawin sa akin to. Hindi ko kakayanin kapag nawala ka sa akin. Hindi ko alam kung ano yung magiging buhay ko kapag iniwan mo ako. Tama na, lady. Ayoko na. Hindi. Baka ngayon mo lang nasasabi yan. Baka bukas, magbago na yung isip mo. Baka bukas, mahal mo na ulit ako. Pwede naman yun, di ba? Apat na taon, Dominic. Apat na taon. Natapusin mo lang sa dalawang salita. Hindi ko kaya ito. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo kong iwan. Huwag ngayon. Please, Dominic. Sa bandang huli, Popoy, ay naghiwalay pa rin kami ni Dominic. Unti-unti ko na namang nararanasan ng depression. Tinanong ko na naman ang sarili ko kung hindi ba talaga ako kamahal-mahal. Kung bakit lahat na lamang ng pinag-aalayan ko ng pag-ibig ko ay nawawala sa buhay ko. Kaya yung dating naiwasan ko na ay heto na naman. Nararanasan ko sa pangalawang pagkakataon ang matinding lungkot. Beshi! Ano na? Ba't hindi ka pa nakabihis? Ha? Uy, bakit? Saan ba tayo pupunta? Gigimik, ano pa ba? Nagsabi na ako sa'yo kaninang umaga. Eh, hindi ka nga lang sumagot pero nandito na ako at wala ka rin namang pasok. Kaya ano pa, tara na. Dali. Tinatamad akong lumabas eh. Next time na lang. Ay naku, parati ka na lang nag-next time eh. This is the night, girl. Tumayo ka na dyan. Maligo ka na para makapag-ayos ka na. Dali. Let's go. Dali na. Tinatamad talaga ako eh. Wala ka bang pwedeng ayaing iba? Wala. Tsaka wala ka ng ibang ginawa kundi tumambay dito sa bahay. Konti na lang magmumukha ka ng furniture. Kaya tara na't magparty-party. Baka hindi pumayag si mama eh. Loka-loka. Ano ka, bata? Kailangan magpaalam? Ganun? Tsaka na-chika ko na kay tita nagugora tayo ngayong gabi. O game, tayo na. Oo na, tatayo na. Yes! Uy, besh! Anong ginagawa mo dito sa labas? Nasa loob ang party, oh. Uy! Ano na? Tara na, pasok na tayo sa loob. Kailangan niya. Kung magpasagasa kaya ako sa kalsada, no? So tingin mo, babalikan kaya ako ni Dominic? Ay, nako, Dominic na naman. Ano ka ba? May iba na nga yung tao, di ba? Don't tell me, umaasa ka pa. Malay mo lang naman. Sa tingin mo, kapag na-ospital ako, dadalawin kaya niya ako? Kapag sinabi ko ba sa kanya na balikan niya ako, gagawin kaya niya yun? Maaawa kaya siya sa akin? Yan ba ang gusto mo? Bumalik siya sa'yo dahil naaawa lang siya? Kung yun yung magiging first step para mahalin niya ako ulit, bakit naman hindi? My God, lady! Pwede ba? Magising ka na sa katotohanan na hindi ka na niya mahal. Iniwan ka na ni Dominic. At kahit maglumpasay ka pa dyan, hindi na siya babalik sa'yo. Tanggapin mo na yun! Bakit? Ano bang akala mo? Ganun lang kadaling tanggapin ang lahat? Madaling makalimutan na iniwan ako ng taong pinaglaanan ko ng oras ko, ng atensyon ko? Nang buhay ko, Gil, hindi. Hindi madali yun. Yun na nga yung point dun eh. Nagiging mahirap ang lahat sa'yo dahil hindi mo naman tinutulungan yung sarili mo. Ilang buwan na kayong hiwalay ni Dominic pero hanggang ngayon ganyan ka pa rin. Ano nga kasi yung magagawa ko eh. Masakit pa rin hanggang ngayon. Sobrang sakit pa rin. Alam mo yung pakiramdam na kapag imumulit ko yung mga mata ko, naiinis ako kasi eto na naman. Naharapin ko na naman yung sakit. Nagkukunwari na naman akong okay ako. Pero ang totoo, durog na ako. Sobrang sakit. Gusto ko lang mamatay. Lady, huwag mo sabihin na. Tama. Mas maganda kung magpakamatay na lang ako. Wala rin namang kwenta tong buhay na to, di ba? Ano ka ba naman? Huwag kang magsalita ng ganyan. Bakit? Tama naman ako, di ba? Wala nang kwenta yung buhay ko. Dahil lahat ng minamahal ko, iniiwan ako. Nawawala sa akin. Minsan nga, napapaisip ako bakit ganun eh. Ba't lahat sila nawawala sa buhay ko? Iniiwan ako. Hindi ba ako kamahal-mahal, Gail? O baka naman, nakakasawa akong mahalin kaya sa bandang huli, iniiwan nila ako. Siguro nga ganun ako. Baka nga wala talaga akong kwenta. Lady, lumayo ka dyan sa kalsada. Baka masagasaan ka. Dapat na akong mawala. Hindi ko na to kaya, Gail. Ayoko nang masaktan. Pagod na akong umiyak. Lady, ano ba? Lumapit ka nga dito. Huwag mong gagawin yan. Hindi. Gail, ito na lang ang tanging paraan para matapos ko to. Hindi ko na kaya eh. Ayoko na. Lady, huwag! Magpapakamatay ka ba? Pwede huwag ka man damay. Pasensya na po, kuya. Lady, ano bang tingin mo sa buhay mo, ha? Wala lang para magpakamatay ka? Hindi mo malang ba naiisip yung mga taong nandito para sa'yo? Ha? Ang mama mo ako! Hindi mo ba kami naisip? Mukhahin man lang yung sarili mo? Gail, pagod na ako masaktan. Pagod na ako maiwan. Naalala mo ba yung sinabi mo sa papa mo? Na kahit anong mangyari, kakayanin mo lahat ng pagsubok na darating sa'yo? Diba sabi mo matapang ka? E ano yung ginagawa mo? Naiintindihan kong pagod ka na, pero Diyos ko naman, lady. Magpahinga ka lang. Hindi yung susuko ka na lang. Halika nga rito. Huwag mo nang uulitin nila. Popoy, akala ko ay wala nang katapusan ang lahat ng bigat na nararamdaman ko. Akala ko nga rin ay ito na magiging katapusan ng buhay ko. But I was wrong. Dahil sa kaibigan kong si Gail at sa pamilya ko, kahit papaano ay nawala ang sakit na nararanasan ko. Pero kahit pa ganoon ay tinatanong ko pa rin si Lord kung bakit ko nararanasan ang ganitong klase ng buhay. Ano ba ang mali sa akin? Ano pa ba ang dapat kong matutunan para sa huli ay maging masaya na rin ako? Saan nga ba ako magsisimula? Gusto ko nang ayusin ang buhay ko. Ang problema nga lang ay hindi ko alam kung papaano ko tutulungan ang sarili ko. Popoy, para kasi akong isang batang naliligaw ng landas. Hindi alam kung saan ang patutunguhan. Sana, Popoy, sa kwentong ibinahagi ko sa inyo ay marami pa rin ang nakakaintindi sa akin na sana ay maisip ninyo na hindi ito malaking kaartihan lamang. Iba kasi talaga kapag depresyon at self-pity na ang naging kalaban mo. Gusto ko rin sanang humingi ng payo sa iyo sa kung ano ba ang dapat kong gawin. Hanggang dito na lamang at maraming maraming salamat sa lahat ng bumubuo ng Dear MOR. Lubos na umaasang muling magiging masaya. Lady. Hashtag Dear MOR. Lost. Buti natapos pa nitong si Lady ang kanyang kwento nga sa atin na syempre siya ay humihinga, 'di ba? Dahil hindi naman po talaga biro ang mga pinagdaraanan sa buhay nitong si Lady. Kaya mas maganda basahin muna natin ang ilan sa mga reaksyon mula sa marami sa ating mga kapamilya. Sabi ni Ana Gutierrez, dapat gawin mo muna, Lady, huwag kang tumigil sa panalangin. Lumapit ka sa Diyos o kaya maki-join ka sa mga cell group para mas mailabas mo pa yung saloobin mo talaga sa iba. Okay, oy, maganda rin 'yan, ano, yung mga cell groups na ganyan, kung merong mang ino-offer sa inyong mga bahay sambahan, sa simbahan, eh sige, mag-join kayo. Ayan, pwede kayong mag-unload, pwede rin naman yung isa sa mga mas makakaintindi sa inyo ay yung mga nag-aral, nagpakadalubhasa para sa depression na sinasabi ninyo. Dahil para sa atin, akala natin lungkot lang 'yan. Akala natin medyo masama lang pakiramdam natin dahil sa lungkot natin, but depression is actually hindi mo yan basta masusukat, eh, 'di ba? Unless you are suicidal na nga, ayan, at o kaya naman parang nababaliw ka na, kinakausap mo na yung sarili mo, ayan, pero really walang examination para i-take kung gaano nakalala basta yung kailangan niyan mino-monitor ng maigi. At dun nga sa mga nagpakadalubhasa diyan, sa mga psychiatrist, okay, sa mga psychiatrist kayo bumisita. Medyo pricey, medyo may kamahalan, eh, pero mas scientific at yung approach, 'di ba? Inaral nila 'yan, eh. Oh, hindi naman chichi ka lang yung mga 'yan. But then again, sabi nga nung pabirong sinasabi ng ilan sa mga psychiatrist na mga nakausap ko, sige, kung ganun kabigat ang problema mo, bayaran mo ko, makikinig ako sa kwento mo. Because sometimes, ang mahirap dito sa lipo ng ating ginagalawan, eh lahat na lang gusto mag-advise. Oo, ayan, para sa mga kaibigan mo, para ikaw bilang isang kaibigan, bilang isang kapamilya rin, sometimes eh may mga gustong isabi lang. Ayan, gusto lang ikwento, gustong i-unload ang mga katulad ni Lady. At wala ka namang dapat na sabihin pa. Okay, pakinggan mo lang, ipahiram mo lang yung tenga mo. Keep your opinion to yourself, 'di ba? Kung may problema man siya, may punto o wala, unless tinanong ka ng isang tao na alam mo o kaya na-assess mo, nararamdaman mong nagsasuffer ng depression, minsan alam niyo ang kailangan lang talaga nila ay ang isang taong makikinig at susubok na umunawa sa kanila kahit na hindi ka magpayo. Promise. Gusto lang nila na makakasama ng makikinig. Yun ang mahalaga. Kaya doon sa mga feeling magagaling din na magpayo, you should also learn when to stop giving out advice or your opinion unless nga hinihingi. Diba? Ngayon, kung hindi naman gusto lang talaga magkwento, hayaan nyo lang sila mag-unload. Hayaan nyo lang sila, yun ang mas makakatulong sa mga taong ganito. Lalo na yung mga nalilito at yung mga naliligaw na aminado. Sabi nga nitong si lady, hayaan nyo sila magsalita na magsalita dahil ako naniniwala, ano, dahil nanggaling na rin ako. Okay, sa isang sa ganyan, sa matinding depression, and from time to time nga meron pa rin siyang atake at hindi ko siya nakikita as kahinaan ko. Noong una, hindi ko masabi sa inyo dito sa radyo na I'm also suffering from depression. Ayan, pero ngayon kasi hindi naman siya para sa akin hindi siya dapat ikahiya. Okay, hindi siya weakness. Bagkos, isa yung challenge na pinagdadaanan ko mismo, di ba? Kapag dumarating yung mga panahon na matindi nga ang depression ng inyong lingkod din. E totoo po yan, yung mga sinasabi ni Lady na naapektuhan na yung relationship mo sa iba't ibang mga tao. Ayan, tapos sasabihin pa nga nung iba, maliit lang naman yung problema mo eh. Kayang-kaya yan, Diyos ko, huwag mong isipin, okay lang yan. Wow, minsan yung mga salitang yun, akala nyo ay nakakagaan sa dibdib ng mga taong nagsasuffer nga ng depression. The okay lang yan statement, minsan po hindi. Alam nyo, minsan nakaka-offend kasi mas parang dina-downplay lang. Kumbaga, wala naman niya, huwag mong problemahin. Kumbaga, ine-etcha puwera yung problema mo. Bigat na bigat ka na, pero sa ibang tao na nakakaalam, sasabihin lang, wala lang yan. Ganun lang ba? Ganun lang ba yung problema ko? Wala lang sa'yo. Kaya po, pang-unawa ang mas magandang ipaabot natin, ano? Tsaka yung pakikinig sa mga sinasabi ng isang taong dumadaan sa depression na yan. Because depression is no joke. Hindi nga po, sabi nga nitong si Lady, hindi naman malaking kaartihan lang yung depression. Hindi naman. Pagsubok. Ma-depress na para sa iba, madali lang naman solusyonan yung problema ng isang tao na de-depress. But then again, para doon sa taong yun, yun ang problema niya eh. Diba? Yun yung siya ang magde-decide doon eh. Hindi naman ikaw na wala, nakakaalam lang sa kung ano man yung binibit-bit niya. Sabi ni Sara El Quiero, grabe ka Dominic. Ang sakit ng ginawa mo kay Lady, pinaasa mo siya at pinagintay mo, tapos makikipaghiwalay ka lang rin. Ang galing mo naman. Lady, puro kamalasan man ang nangyayari sa buhay mo. Huwag kang mag-alala, may kapalit yang kasiyahan. Kaya go lang. Oo, tuloy lang ang buhay, Lady. Huwag kang magpapakain sa lungkot. Kaya mo yan. Hello sa mga nasa buntis garments. Mary Antoinette Adrazo, huwag ka muna magmahal ulit ng ibang tao, Lady. Mahalin mo muna yung sarili mo. Huwag mong madaliin ang mga bagay-bagay. Darating din yan sa tamang panahon at sa tamang pagkakataon. Sabi ni Jasmine Rojas, minsan talaga akala natin nagmamahal tayo or minamahal tayo dahil sa pag-aalaga at sa pag-aaruga. Pero gusto lang talaga natin yung idea na meron nag-aalaga at inaalagaan natin. Minsan kailangan mong isipin kung deserving nga ba ang isang tao sa pagmamahal na ibinibigay mo rin. O diba? Yan ang marami. Marami ang prosesong dapat mong gawin, Lady. Pero sa ngayon nga, ang sabi mo ay para kang isang bata na naliligaw, saan ba talaga ako papunta? Alam mo, meron ditong message, ano? Ang isa nating kapamilya na halos ganito na rin yung sasabihin ko. Sabi niya, Nona Victoria, I think at this point, you should first love yourself, Lady. Don't rely your happiness to anybody. Mahalin mo muna yung sarili mo at i-appreciate mo kung ano ang meron ka. Yun. Yun ang gusto kong sabihin. Kung ano at sino-sino ang meron ka actually. Ayan. Sabi pa ni Nona Victoria, sa pag-ibig talaga ay parang sugal yan. Walang permanente, walang sigurado. Magdasal ka palagi para malampasan mo ang lahat ng challenge sa buhay. Mag-effort ka muna to first love yourself. Ayan. Kaya yun din ang gusto kong ano, no? Yun ang gusto kong sabihin, lady sa'yo. Ayan. Baka naman kasi hanap ka ng hanap. Kasi ganito, no? Parang may trend eh. Nung nawala yung tatay mo, okay? I-assessment, self-assessment, lady. Nung nawala ang papa mo, nawala ka ng kumbaga yung idol figure, okay? Hinanap mo yung pagmamahal ng tatay mo o yung dahil gusto mo na magkaroon ng ganun ulit na figure katulad sa daddy mo na mag-aalaga sa'yo, mamahalin ka, yung feeling maibalik sa'yo dahil nga sa namatay na siya. Minadali mo ang paghahanap ng iba magmamahal sa'yo sa pamagitan ni Charlie. Ayan, yung nakabuntis sa'yo. Tapos, nung nagbubuntis ka, na-stress ka na dahil hinahanapan mo naman si Charlie ng kasal. Diba? Na, kumbaga, wala namang usapan. Eh, kung may mamimiloso pong, teka, ang usapan natin, buntisan lang. Diba? Eh, walang kasal-kasalan. Buntis-buntisan lang. Diba? Ganun ang nangyari kay Charlie. Niyan. Tapos, dahil yan, hanap ka ng hanap ng isang ng mga bagay na wala. Ayan. Tapos, pangatlo, itong si Dominic. Eh, mahirap din naman na kahit na pangakuan ka ng tao na 2 years o kahit pa sabihin mong 2 days lang eh. Diba? Eh, kung hindi ka na mahal, anhin mo nga yung pangako na yon. Maigi na rin na nalaman mo na sa pagbabalik niya after 2 years ng, sa abroad, eh, nalaman mo na agad na ayaw ka na niya. At tinapat ka na hindi na dahil hindi rin naman maganda sa pakiramdam na nagpipilit ka ng tao para mahalin ka, para ka namamalimos ng pag-ibig. Diba? Oo nga, nandyan, pwede yun eh. Oo, magpapaawa ka. Diba? Pero pwede mong gawin yan. Pero sa mga susunod na araw, sige, masaya ka na nandyan siya. Sa mga susunod pang panahon, nandyan nga siya, pero hanapin mo, ba't kaya hindi niya ako mahal? Eh, pinilit mo nga siya eh. Diba? Kasi, yun nga, ganun ang trend mo, lady. Naghahanap ka ng mga bagay na wala sa'yo. At, lalong-lalo na, alam mo, yung maghanap ng mga bagay na wala sa atin, natural yan para sa atin, ano? Gusto natin, syempre, na magkaroon tayo ng mga bagay na yan. But then again, ang pinakamali sa nangyayari sa buhay mo, sa tingin ko, ay dahil hindi mo na-appreciate kung ano at sino yung mga nasa tabi mo. Okay? Masyado ka nakafocus lamang doon sa mga bagay na gusto mo at hindi mo nabibigyan ng pansin kung ano yung mga bagay na nandyan na sa harapan mo, nandyan na sa tabi mo, para tulungan ka, para gabayan ka. Diba? Yun yung kulang sa'yo. Appreciation kung sino-sino at kung ano-ano yung mga nandyan na. Diba? Ang gusto mo, ang akala mo, yung happiness mo ay ikaw ang makakita. Hindi mo na lang i-enjoy kung ano yung nandyan na and be happy with it. Diba? Be satisfied with it. Your family. Diba? Wala man yung papa mo, nandyan ang nanay mo, nandyan yung tiyahin mo, nandyan yung mga natitirang kapamilya mo, nandyan si Gail, yung kaibigan mo. Diba? Minsan ganyan tayo eh. Hanap tayo ng hanap ng mga bagay na malalayo o kaya hindi nga natin matanaw, nakakalimutan natin sa kahanap natin na yun, eh nandyan na lang, nasa harap na ng ilong mo. Diba? Sabi nga eh, nandyan, sobrang lapit, nasa harap na ng ilong mo, eh hindi mo pa nakita itong mga tao na tunay na nagmamahal pa rin naman sa'yo. Diba? Plus, your idea of being loved ay masyadong nakalimit doon sa romantic kind of love lang, ano? Ayan, pwede mo makuha ang pagmamahal na yan mula sa isang kaibigan, sa isang kapamilya, maraming klase ng pagmamahal. Ngayon, kung hindi pa binibigay ang romantic na pagmamahal para sa'yo, don't force it. Huwag mong madaliin. Huwag mong pilitin. Diba? Relax ka lang. Steady ka lang. Dahil kaya baka hindi pa ibinibigay sa'yo dahil hindi mo pa na-appreciate yung pagmamahal ng isang kaibigan, ng isang family member na nandyan lang sa paligid mo. bising-bisi ka sa paghahanap ng jojowain mo. Nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my guapopoy. At napakinggan nyo nga ang storyang ibinahagi sa atin ni Lady na merong hashtag na hashtag Dear M.O.R. Lost. Nasaan man ako, isa lang ang radyo ko. M.O.R. Philippines!